Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz dostępne w leasingu 102,9% z promocyjnym ubezpieczeniem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis przygotowała Agnieszka Drost. Oko za oko Chińczycy odpowiadają Amerykanom na wprowadzone cła. Za 2 godziny upływa kandydatom czas na dostarczenie podpisów do Państwowej Komisji Wyborczej. Płazy rozpoczęły wiosenne wędrówki do oczek wodnych. Mieszkańcy proszeni są o uważność. Chińczycy odpowiadają USA cłami na towary amerykańskie. Od 10 kwietnia będzie 34%, dokładnie tyle samo, ile Donald Trump nałożył na Pekin w ostatnim rozporządzeniu. Cła nałożone przez Amerykę na Unię Europejską to 20%. Szef naszego MSZ-u Radosław Sikorski przyznał dziś w Brukseli, że Europa ma nadwyżkę handlową z USA, ale z kolei Stany Zjednoczone powinny pamiętać, że mają gigantyczną nadwyżkę w sprzedaży usług. Za każdym razem, jak w Europie oglądamy amerykański film na amerykańskiej platformie Netflix czy Amazon, to część wpływów trafia do Stanów Zjednoczonych. Tak samo, gdy używamy Ubera i paru innych amerykańskich firm. Obszar transatlantycki jest bardzo blisko związany ze sobą gospodarczo. Europejskie inwestycje, oszczędności też płyną przez Atlantyk, gdzie są inwestowane na amerykańskiej giełdzie w dobrobyt Stanów Zjednoczonych. To jest obopólnie korzystne. Unia Europejska przygotowuje odpowiedź. Pierwsze uderzenie ma nastąpić w połowie miesiąca. Nałożone zostaną cła na amerykańskie produkty, takie jak motocykle, dżinsy, odzież sportowa czy sok pomarańczowy. Za 2 godziny upływa czas na zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na prezydenta. Komitety wyborcze muszą dostarczyć minimum 100 tysięcy podpisów z poparciem. Przed PKW jest Martyna Szymczakowska. Ilu kandydatów do tej pory zarejestrowała komisja? Ten ostatni dzień na zgłoszenie kandydatów jest dla Państwowej Komisji Wyborczej bardzo intensywnych. Rano było to 10 osób, teraz jest 11. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział mi, że około południa zaakceptowano głosy właśnie 11 kandydata, posła koła Wolni Republikanie Marka Jakubiaka. W południe swoje podpisy przywiózł też dziennikarz Krzysztof Stanowski. Powiedział, że w 4 dni jego komitet zebrał 4 miliony podpisów, a ze swojej kandydatury zrobił show. Wyzwaniem, przed jakim stoję teraz przede wszystkim, to jest to, jak sprawić, by zniechęcić 4 miliony osób do głosowania na mnie, ponieważ ja nie chcę żadnych głosów, chciałem jedynie podpisy. A szef PKW powiedział mi, że teraz wszystkie pokoje i sale w budynku komisji są przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się szczegółowym sprawdzaniem i weryfikacją podpisów. To olbrzymia operacja logistyczna, a ostateczne dane o kandydatach PKW musi podać do 28 kwietnia. A 18 maja wybory prezydenckie, pierwsza tura. Ministra kultury Hanna Wróblewska ogłosiła nowy konkurs na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wprowadzono zmiany rekomendowane przez organizacje działające w obszarze kinematografii i dlatego trwało to parę miesięcy, mówi szefowa resortu kultury. Przede wszystkim poszerzyliśmy skład komisji konkursowej z 11 do 15 członków. Czyli osobnych przedstawicieli w komisji będą mieć producenci filmów fabularnych, filmów dokumentalnych i filmów animowanych. Dotychczas to był albo dokument, albo animacja. Związki twórcze działające w sektorze kinematografii zostały rozszerzone o organizacje społeczne twórców. Dodany też został zapis o konieczności publikacji programu zwycięskiego kandydata. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed cyberprzestępcami, którzy podszywają się pod znany kierowcom system ETOL. Oszuści wysyłają fałszywe SMS-y dotyczące zaległej płatności za przejazd. Rzeczniczka KAS Justyna Pasieczyńska podkreśla, że system ETOL nie wysyła wiadomości z linkiem do opłat. To próby wyłudzenia danych o rachunkach bankowych użytkowników w przypadku otrzymania właśnie takiego SMS-a, który zawiera link. Pamiętajmy, aby w niego nie klikać i nie wchodzić. Podany link kieruje do niebezpiecznych bowiem witryn. Fałszywe domeny, maile czy SMS-y warto zgłaszać ekspertom z CERT Polska. Ograniczenia w ruchu, znaki ostrzegawcze i wyłączony z użytkowania parking. Takie zmiany wprowadzono w Szczecinie z powodu pojawienia się ropuch. Płazy rozpoczęły wiosenne wędrówki do oczek wodnych, stawów i jezior i mieszkańcy proszeni są o uważność. Ropuchy bufo-bufo w Szczecinie mogą migrować w rejonie stawu Goplana oraz jeziora Szmaragdowego. Aby zwierzęta nie ginęły pod kołami samochodów, wzdłuż ulic zostały rozstawione specjalne ogrodzenia z geowłókniny. Mówi Paulina Łądka z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. W ten sposób płazy są zatrzymywane, a następnie przenoszone w pobliże zbiorników wodnych. Dodatkowo na czas migracji ropuch wyłączony z użytku został parking przy jeziorze Szmaragdowym. I nie wszystkim się to podoba. Gdybym się każdym taki życie przejmował, to bym chyba nie wyszedł z domu, nie jeździł nigdzie, bo i sarny przecież biegają, i króliki chodzą, i myszy, i po co te żaby są? A to wyjaśnia już biolog dr Beata Matysiak. W menu ropuch mogą znajdować się nie tylko owady, również myszy i ślimaki, które są też szkodnikami naszych upraw. Migracja ropuch powinna zakończyć się w ciągu kilku dni. Rafał Molenda, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodniej i od 13 do 21 stopni. W nocy zdecydowanie więcej chmur, przelotne opady deszczu, a na północy także deszczu ze śniegiem i śniegu. Od minus 1 stopnia na Podlasiu do 7 miejscami na południu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, zaraz Wielkanoc. A w RTV Euro AGD już Wielkanoc. Wielkanoc? Wielkanoc obniżek. Ceny tak niskie, że aż trudno uwierzyć. Robimy porządek z cenami na święta. Elektryczny piekarnik do zabudowy Samsung Dual Cook. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2299 zł. Wielkanoc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Blisko 9 minut po godzinie 14 i startuje ten kosmiczny statek. Terra Cultura. A w nim Michał Jakubik i Agnieszka Obszańska. Jeszcze do godziny 15 zapraszamy na spotkanie z bardzo wieloma wydarzeniami, które kumulują, czy też generują bardzo dużo historii, o których sobie porozmawiamy. Lina Lapelite to będzie artystka, o której już za chwilę porozmawiamy z Anią Herbut, a przyfruną jeszcze do nas szare wrony. Szare wrony przyfruną, żeby opowiedzieć chociażby o tym, jak nasze ubrania mogą zyskać nowe życie i jak one to robią, że to jest takie ciekawe, atrakcyjne i jeszcze zapętlone gdzieś tam jest sito, czyli sito dróg. Szare wrony już niebawem, a tymczasem Nueva Yol i Bad Bunny. Nueva Yol! ¿Quieres divertir? Con enfermo y con primor. Solo tienes que vivir. ¡Ande! Un verano en Nueva York. No te confunda, no, no, mejor evita. Ey, un chat de cañita en casa de Toñita. Ey, PR se siente cerquita. Sí, sí, sí. En el campeonato nadie me lo quita. De vez de nuevo, no me guan de vez de nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como Bad Bunny va a ser el del pop. Ey, con reggaetón y dembow. Le robamos las gotas, J Bone. Ey, yo estoy en la mía, no tengo adversario. No, con los Yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico, yo ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico, yo ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ach, ba, ba, ba, ba, ba, Nuevo Yol i Bad Bunny. A z nami już Anka Herbut. Dzień dobry. Dzień dobry. Fantastyczna dramaturżka, badaczka sztuk performatywnych. Działasz też na styku teatru, choreografii, tego, co dzisiaj jest tak naprawdę najbardziej intrygujące w teatrze, bo jeszcze kiedy dołożymy do tego performance, to pojawia nam się cała sfera dzisiaj teatru, który jest nowy, który odkrywa przestrzenie, a przede wszystkim łączy bardzo dużo pól, gdzieś wydobywając ten teatr z takiego klasycznego, klasycznego nurtu. Tak, tak jest. Tak i, ty i... czujesz się jak ryba w wodzie w tym świecie? Tak, czuję się dobrze w tym świecie, tak, tak, czuję się dobrze i też to, co opisałaś, wydaje się takim doskonałym wstępem do tego, o czym mamy dzisiaj rozmawiać, bo skoro mamy rozmawiać o linie Lapelite, to dokładnie te przecięcia pomiędzy gatunkami, przecięcia między nastrojami i różnymi rodzajami sztuk, to jest ta przestrzeń, w której ona działa. Lina Lapelite, Litwinka, która jest zdobywczynią Złotych Lwów w Wenecji wraz z dwiema świetnymi artystkami, z którymi stworzyła operę? Właśnie. operę, performance, mm-hmm. Sanency. 58. Biennale Sztuki w Wenecji to było i potem właściwie ten spektakl rozjechał się po różnych miejscach na całym świecie. Można było go zobaczyć chociażby w zeszłym roku na festiwalu Malta w Poznaniu. Kto był, niech podniesie rękę albo napisze na adres agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. To było wydarzenie i to było takie spotkanie właściwie ze sztuką, która balansuje na linie rozpostartej pomiędzy bardzo różnymi dziedzinami. I taka jest też Lina, nasza bohaterka, a właściwie reżyserka spektaklu, który będzie miał premierę już u was w TR Warszawa w przyszłym tygodniu. Ona lubi łączyć. Lubi łączyć. Lina też tak naprawdę ma, jakby pochodzi z, powiedziałabym, że jej taki background też nie jest jednorodny, że ona występuje w tym przypadku Domu Kosmicznego jako reżyserka, ale jest również kompozytorką, jest też rzeźbiarką, działa pomiędzy Wilnem i Londynem, gdzie się uczyła, więc jakby wydaje mi się, że pewną specyfikę jej twórczości i jej w ogóle sposobu bycia oddaje właśnie takie, taki ciągły ruch pomiędzy jakimiś jakościami, pomiędzy państwami, pomiędzy rodzajami sztuki i tak dalej. Jest także dyplomowaną skrzypaczką, tak. Czyli ma wykształcenie klasyczne, jeżeli chodzi o instrument. Porusza się bardzo sprawnie w tej sferze tańca, ale tego tańca współczesnego, wkładając przeróżne elementy taneczne albo prowokując nie tylko aktorów, aktorki, osoby aktorskie, ale także nas, odbiorców, do tego, żeby nasze ciała wprowadzić w ruch. Tak będzie przy okazji premiery, czyli spektaklu Dom Kosmiczny. Właściwie zacznijmy od tego. To nie będzie spektakl. W takim klasycznym rozumieniu. No właśnie, chyba wiele zależy od tego, jakby się zdefiniowało spektakl i od tego, czego, jak to definiujemy, czego oczekujemy, na co jesteśmy otwarci, otwarte. Zapytam Zuzanny Berendt, która będzie tutaj pod tak. Koniec drugiej godziny. Tak, ja bym powiedziała, że to jest spektakl i też dlatego, że on się odbywa w TR-ze, który ma dosyć długą tradycję przełamywania pewnych schematów takich odbiorczych i grania ze strukturami, i grania z narracyjnością, co też coraz więcej teatrów i twórców, twórczyń uskutecznia, więc to jest taki obszar, który, ja bym powiedziała, się rozrasta. My to nazywamy spektaklem, choć to nie jest proste do zaklasyfikowania i to jest też w tym chyba najciekawsze, bo jak pomyślimy o Sanency, to też nie jest tak proste, bo można o tym powiedzieć jako o instalacji równie dobrze, można o tym powiedzieć jako o operze, a również sposób, w jaki i ja teraz użyję słowa instalacja, była oglądana z góry, też może narzucić troszeczkę inny odbiór tego wydarzenia. Natomiast tutaj to, co w Kosmicznym Domu jest ciekawe i co trochę rozpulchnia może tą nazwę spektakl, tą kategorię, którą się posługujemy, również jako nazywamy to spektaklem sferycznym, co ma już takie mocne zakorzenienie w tym, czym ten spektakl jest, o czym on jest, ale jego też bardzo mocnym budulcem jest dźwięk, jest muzyka. Także to jest coś, co na pewno poszerza te granice, które sama nazwa mogłaby wyznaczać. Uważajcie na osoby urodzone tego samego dnia, co wy. Od razu zaczęłam szukać w głowie osób urodzonych tego samego dnia i wpadł mi do głowy Riko Jaźwiński. Zaczynam uważać od dzisiaj. Premiera w TR Warszawa. Lina Lapelite, która reżyseruje spektakl Kosmiczny Dom. Ale aktorzy TR-u, aktorzy i aktorki, którzy no, nie lada wyzwanie mają przed sobą, ponieważ Lina postąpi z nimi, to już wiem, dosyć ordynarnie muzycznie. Czy zmusi wszystkich aktorów w obsadzie i aktorki do śpiewania? Zmusi, ale muszę przyznać, że nie trzeba było ich zmuszać, bo bardzo chętnie śpiewają. Weszli tak w tę współpracę. Tak, śpiewają, śpiewają. Oczywiście państwo na pewno znacie, albo liczę na to, że znacie aktorów TR-u. I to są osoby, które częściowo skupiają się rzeczywiście na śpiewie i dużo tego robią. Częściowo skupiają się raczej na aktorstwie i na innych działaniach. Ale to, co Lina zaproponowała i co wydaje mi się, że jest bardzo ciekawe w tym i co ona uskutecznia też w innych swoich projektach, to jest praca nie tylko z takim głosem wytrenowanym, nie tylko z osobami, które wirtuozersko posługują się własnym głosem, ale też z takimi, które głosem się posługują. I to jest w tym jakoś dla mnie i takie wzruszające i też fascynujące. Czy niedoskonałość też będzie jakimś elementem dopuszczalnym? Myślę, że w pewnym sensie tak, choć z obserwacji prób wynika, że nie będzie tak dużo niedoskonałości. Wspaniała obsada, gdyby ktoś chciał sprawdzić, tak, jak śpiewa Mirosław Zbrojewicz, Justyna Wasilewska, Tomasz Tyndyk, Sebastian Pawlak, Lech Łotocki. To może być intrygujące. Tak. Nigdy nie słyszałam, jak Lech Łotocki śpiewa. Magdalena Kuta, Monika Frajczyk, Izabela Dudziak. Jeszcze Jan Drewnel. To zapraszamy do Warszawa. Premiera spektaklu w reżyserii Liny Lapelite. Kosmiczny dom. Czym jest ten dom? No właśnie. Nie wiem, czy nie wyleję dziecka z kąpielą, jak teraz odpowiem, ale spróbuję. Zróbmy tak, żeby nie wylać. No właśnie, tak zrobię. Wydaje mi się, że ten kosmiczny dom, który powołuje do życia Linę na scenie, jest czymś o niestałych granicach i niestałych ścianach. I wiem, jak to brzmi teraz jeszcze bardzo szeroko, ale myślę, że więcej powie, jak spróbuję dotknąć takiej dynamiki, która stanowi o tym, o specyfice tego projektu. Mianowicie Lina porusza się w nim od takiej mikroskali, czyli od nas samych w świecie, aż do makroskali, którą jest, nie wiem, przestrzeń międzyplanetarna. I wszystko, co się rozpościera pomiędzy mną, a nawet moimi komórkami mojego ciała i tym ogółem, który jest wszechogarniający, bezbrzeżny, może być właśnie tym kosmicznym domem. I wydaje mi się, że te przecięcia i ta przynależność nawzajem do tych skal i właśnie ciągłe przeskalowywanie tej rzeczywistości jest właśnie czymś, co mogłoby odpowiedzieć na to pytanie. No bo w takiej większej skali mogę powiedzieć, że kosmicznym domem jest wszechświat. I czując się jego mieszkańcami, mieszkańkami, pewnie inaczej patrzymy na rzeczywistość, niż jeśli uznamy, że te cztery ściany, w których siedzimy teraz, są naszym domem. A ja zapraszam, żeby wskoczyć do tego kosmicznego świata, do kosmicznego domu. Reżyseria Liny Lapelite, bardzo ciekawej artystki, która działa na styku wielu sztuk. TR Warszawa to żelazny punkt na mapie teatralnej Polski. To jest też zapowiedź premiery. Spektakl przedpremierowy 10 kwietnia, 11 kwietnia premiera i potem kolejne spotkania z tym, no właśnie, spektaklem, jak go nazwałaś, chociaż już ćwierkały ptaki, że no, można by było to nazwać zupełnie inaczej. Co cię uwodzi najbardziej w teatrze teraz? W teatrze w ogóle? Czy Jako osoby, która lubi, jak teatr rozsadza swoje ramy. Chyba uwodzi mnie odwaga sięgania po różne jakości, po różne gatunki, ale muszę przyznać, że też jednocześnie chyba uwodzi mnie jakiegoś rodzaju technika i wirtuozeria coraz bardziej, więc to są, mogą się wydawać to sprzeczne kierunki, ale myślę, że jakieś sprzężenie zwrotne pomiędzy nimi może jest elektryzujące, ale chyba bardzo ciekawe. No, to myślę, że Lina Lapelite nie pojawiła się przypadkowo w TR-ze. Tak, nie pojawiła się przypadkowo i premiera Liny jest również kolejną premierą w sezonie, który nazywamy sezonem przepływu. Taka jest nazwa całego sezonu. I poprzednie spektakle tego sezonu również dotykały różnych obszarów sztuki, czy lalkarstwa u Ani Smolar, czy choreografii u Pawła Sakowicza, czy spektakl Ep Agnieszki Jakim, jak i Kuby Krzewińskiego z głuchym aktorem, improwizatorem Adamem Stojanowem. Teraz mamy właśnie Linę Lapelytę razem z ekipą twórców, twórczyń z Litwy i zespołem TR-u, czyli muzyczność, również choreografia. Więc to jest jakby taki obszar, który otwieramy w tym sezonie. Anka Herbut otworzyła przed nami świat TR Warszawa. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam. A znasz duet Szare Wrony? Nie znam duetu Szare Wrony, ale zaraz poznam pewnie. To ja cię zapraszam, żebyś została z nami jeszcze przez chwilę. A teraz Wailing Sands. A ze mną w studiu już Anna Witkowska. Dzień dobry. I Alicja Karska. Dzień dobry. Czyli duet Szare Wrony, duet rzemieślniczo artystyczny, czy artystyczno-rzemieślniczy. Obie pracujecie ze sztukami wizualnymi od lat. Ty, Ania, też jesteś graficzką i projektantką, więc mam nadzieję, już wiele osób zna waszą twórczość. Ale Szare Wrony. Kim są Szare Wrony? Skąd się wzięłyście? Wzięłyśmy się z woli współpracy, z potrzeby jakiejś takiej wewnętrznej, bo obie jesteśmy absolwentkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. No i od wielu lat chciałyśmy coś wspólnie zrobić i czas pandemii i izolacji jakaś prosta rozmowa telefoniczna skłoniły nas do tego, żeby jakieś kroki przedsięwziąć. Impulsem były porządki w szafie i nadmiar, przynajmniej w moim wypadku, i taka refleksja, że mam strasznie dużo ubrań. Co prawda kiedyś popełniałam taką pracę wideo, której w zasadzie nie upubliczniłam. I pamiętam, że wtedy zapakowałam po prostu jakieś wory i zasłałam całą plażę swoimi ubraniami. A okazywało się, że najczęściej chodziłam w takich tam dwóch jakichś kompletach ubrań. Nie to, że jakiś taki depresyjny stan, że nie chce mi się przebrać, tylko po prostu na ogół no mamy jakieś takie swoje ulubione rzeczy. Ciuszki. Tak, które też są z nami jakoś tożsame. Oczywiście w moim przypadku powinny być wygodne i tak dalej. Tak ta weryfikacja, nie? Że dlaczego tego tyle jest, że to przybywa. Też w moim życiu pojawiło się drugie dziecko i też zaczęło tych przedmiotów nagle tak przybywać w domu i przyrastać. I w sumie ja też dostałam wcześniej impuls od dwójki swoich dzieci, bo najpierw Maja, moja córka, zaczęła się interesować modą z drugiej ręki i też miała taką swoją markę Ciuchciuch przez pewien czas, gdzie też mnie nauczyła jakiegoś takiego selektywnego, fajnego myślenia o tym, że można tam naprawdę znaleźć perełki i że można to podać dalej. I też kilka miałam z nią takich rozmów, a potem jak się pojawił Ignacy, to się okazało, że też po prostu od innych mam dostaję ciuchy, przekazuję je dalej i nagle się okazuje, że można ten obieg rzeczy próbować zamykać i że wcale nie jest to takie skomplikowane i trudne. A w mojej szafie osobiście było najwięcej swetrów, bo ja po prostu bardzo często projektując, jak już się skupię, to mało się ruszam, w związku z czym robi mi się tam chłodno, tak dalej. Też dojeżdżam do pracy, jeszcze co tydzień pociągiem na trasie Gdańsk-Szczecin, ta podróż zajmuje dużo czasu, więc oczywiście też muszę się tam ubierać, że coś cieplejszego i tak dalej, więc miałam takie basicowe swetry. No i się okazało, że najwięcej tych swetrów jest oczywiście szarych, stąd nazwa Szare Wrony, bo chyba to jest też ulubiony gdzieś tam kolor Alicji, chociaż dzisiaj nie jesteśmy na szaro ubrane. Zdecydowanie, ja od razu powiem, jest pomarańczowy sweter oraz w bardzo takim morskim kolorze kurtka. Czy są to ubrania z drugiego obiegu? Oczywiście, tylko i wyłącznie. Podarowujecie ubraniom przeróżnym, chociaż z naciskiem na swetry, drugie życie. Co za tym stoi? Jakie myślenie? Skąd to się w ogóle wzięło? Jak szeroko to myślenie zatacza kręgi? Tak bardzo egoistycznie, to z przyjemności pracy z wełną i z przyjemności w ogóle pracy, zanurzenia się w rękodziele, bo to jest dla mnie niesamowita frajda właśnie móc obcować z tym materiałem i odcinać się trochę od rzeczywistości. A co za tym idzie też, że cały ten nasz projekt jest niegłupi. Ja też myślę, że to się też wiąże z jakąś taką naszą praktyką artystyczną, bo umówmy się, że ani Alicja, ani ja no, nie pokazujemy swoich projektów z jakąś wysoką częstotliwością. I jeszcze ten czas pandemii to był w ogóle taki moment zachwiania dla większości artystów, nie tylko sztuk wizualnych, w zasadzie przecież aktorzy, aktorki, muzycy, to dla nich było jeszcze trudniejsze, bo jednak artysta sztuk wizualnych jest przyzwyczajony do tego, że na początku gdzieś tam pracuje wyłącznie sam ze sobą w swojej pracowni i dopiero tym ostatnim etapem jest ta ekspozycja, czyli ta konfrontacja bezpośrednia z odbiorcą. Ale mimo wszystko mieliśmy jakąś potrzebę kreowania czegoś, no bo wiedziałyśmy, że wszystkie galerie są zamknięte, był jednak taki wewnętrzny lęk, że nie wiadomo jak długo to będzie trwało i tym podobne, więc wydaje mi się, że to był taki początkowy impuls, a drugi taki, żeby jednak zadbać tą metodą małych kroków, zadbać po prostu o najbliższe otoczenie, bo cały czas nie mamy jeszcze takich systemowych jakby rozwiązań. Wiadomo, że teraz na przykład nie wolno do śmieci zmieszanych wyrzucać zużytych ubrań. Weszła jakaś taka dyrektywa z początkiem tego roku, ale wcześniej tego nie było, więc my dopiero teraz jakby precyzyjnie, nie wiem, segregujemy śmieci, czy się zastanawiamy, ile tego faktycznie jest, ile jest plastiku. No mamy tą refleksję, ta edukacja weszła jednak do szkół, no ale umówmy się, że nasze pokolenie tego nie miało. A poza tym też jesteśmy, no kurczę, przeżyłyśmy PRL, mniej lub bardziej świadomie i to takie gospodarowanie tym, co jest, czyli w zasadzie ta reglamentacja i ograniczony dostęp też uczyły nas od początku tego, że rzeczy należy naprawiać, trzeba o nie dbać. Kto pamięta, jak się ceruje na przykład? No, właśnie, ja pamiętam punkty repasacji, gdzie mnie ta mama notorycznie wysyłała. Też mam starszą siostrę, więc pamiętam pamiętam te wszystkie miejsca i one teraz zaczynają jakby do nas wracać. Wspominałaś, Ania, o tym, że to jest refleksja lokalna, zrozumiałam, ale przecież to całe myślenie i to, co robicie, wychodzi z globalnej sytuacji. Tak, ja tu przygotowałam, bo wydałyśmy w zeszłym roku taki antymagazyn Szarych Wron, żeby... Dlaczego anty? Bo, no wiesz, no nie zabiera reklam, nie promuje czegoś, co jest jakoś szczególnie, nie wiem, oryginalne, bo troszkę też tak celujemy w zwyczajność i w taką dostępność. Ja akurat mam takie doświadczenie, bo ja przecież moja pierwsza praca to była praca jako pani kierownik do spraw kreacji wizerunku, potem byłam też przez lata dyrektor artystyczno marek. Takie, wiesz, też wyszłam z tego doświadczenia marki, polskiej marki odzieżowej, a potem obuwniczej, więc też znam te wszystkie takie mechanizmy, w jaki sposób należy ten produkt podawać, reklamować, opisywać, w jaki sposób rzeczy są z nami tożsame, a w zasadzie jak kreują naszą tożsamość, wiesz, to są te takie mechanizmy, które są przecież analizowane teraz, nas śledzą algorytmy i tak dalej i bardzo precyzyjnie można tego odbiorcę sobie zdefiniować i też w pewnym sensie wytresować. No więc my troszeczkę uciekamy od takich zabiegów tym magazynem, bardziej to służyło temu, żebyśmy w jednym miejscu zebrały te nasze doświadczenia i też te swetry, bo one są unikatami, co chcemy podkreślić, że w zasadzie one nie mają znamion produktu, bo nie mamy powtarzalności, nie możemy właśnie tych konsumenckich oczekiwań spełniać, ale wyciągnęłam z tego magazynu taki dosyć konkretny parametr z artykułu, aha, bo magazyn ma taką konstrukcję, jeżeli mam już tam szczegółowo opowiedzieć, że oprócz zdjęć, które robi dla nas gdańska fotografka Daria Szczygieł, którą serdecznie pozdrawiamy i pozują tutaj dwie siostry, Ania i Agata Biernacik, to mamy tutaj artykuły mówiące troszeczkę o modzie i o tym właśnie zamykaniu obiegu, czy o jakiejś takiej odpowiedzialności. W jednym z tych artykułów Beata Bochińska napisała dosyć taką mocną, moim zdaniem, rzecz, a przynajmniej działającą na wyobraźnię, że firmy badawcze podają, że do 2030 roku rynek wtórnego obrotu będzie wart 390 miliardów dolarów. No i myślę, że tak jak ona podkreśla w tym artykule, że ta skala jednak robi wrażenie, nie? Że dopiero jak sobie uświadomimy, jaka to jest masa tych rzeczy, które porzucamy i jak dużo tego jest, licząc ilu nas po prostu mieszka na globie, no to jest to ogrom rzeczy. Dlatego też w tej filozofii Ron pojawiła się wełna. Nie tylko to, o czym powiedziała Alicja, że to jest przyjemne, tylko dlatego, że wełna jest surowcem, który łatwo jest zregenerować, naprawić, ale też, że jest jakby naturalna. I też tu cytowana już Beata Bochińska mówi, że kiedyś wełna była ekwiwalentem złota, szczególnie w Skandynawii, no po prostu w tych krajach, gdzie jest chłodniejszy klimat. I jest to naturalne i że być może w zasadzie dotrzemy do tego samego punktu jako ludzkość, czyli jakiejś takiej właśnie wymiany towarowej i uznawania tego, co nam jest niezbędne do życia, do funkcjonowania, że to zwiększa wartość. Ale dlaczego jeszcze wełna? Bo staramy się pracować na swetrach, czy też odzieży takiej jednoskładnikowej, bez domieszki poliestru. Nie zawsze jest to możliwe, bo takich ubrań w zasadzie jest coraz mniej ich produkujemy. Zresztą to widać też w momencie, kiedy oglądamy nowe ubrania, że rzadko kiedy zdarza się jakiś ciuch jednoskładnikowy. I te jednoskładnikowe są w stanie się rozłożyć naturalnie. Dlatego się zdecydowałyśmy pracować z wełną i też w bezpośrednim kontakcie z odbiorczyniami głównie naszych produktów, no to też staramy się o tym mówić. Uniformy Unigłowy to jest wystawa, którą możemy aktualnie oglądać w Kwiaciarni Grafiki w Warszawie. Świetne miejsce, które też opowiada bardzo wiele historii artystycznych, ale nie tylko. Skąd wzięły się te głowy? Dużo głów zobaczymy na ulicy Smulikowskiego w Warszawie. No głowy są tym takim motywem przewodnim i też takim wyróżnikiem tego, co robimy, ale akurat ta wystawa bardziej traktuje o tych uniformach, bo relatywnie prezentujemy ich tam więcej. Uniformy to są kupione, używane ubrania robotnicze. Głównie one dotyczyły chyba branży motoryzacyjnej, jakiejś technicznej. One są na ogół też 100% bawełną. Czasami ona jest nawoskowana. Niektóre, które przyniosłyśmy do pracy, to miały jeszcze metki, że są z Czechosłowacji albo z NRD, czyli to są też jakieś takie stoki magazynowe. No i postanowiłyśmy je odświeżyć. Też impuls chyba poszedł z czegoś takiego, że bardzo często taki strój roboczy artyści, osoby artystyczne, jak jakby ubierają. W sensie, kiedy przychodzą do pracowni, na ogół też zmieniają ubranie. No i stwierdziliśmy, że spróbujemy je zaprojektować w jakiś taki, znowuż, unikatowy sposób, ale też tak bardzo technicznie. Znowuż sytuacja jest podobna jak ze swetrami, że każda kurtka jest unikatem i to jest właśnie fajne też u Marty i Kwiatka w ich pracowni, że oni w bardzo taki indywidualny sposób podchodzą do sita. Nie traktują go jako takiego narzędzia tylko do seryjnego wypuszczania, czyli oczywiście mają tą możliwość, też z niej korzystają, z tej powtarzalności. W ten sposób są zrobione odbitki nasze na papierze z głowami, oczywiście w limitowanym nakładzie, ale znowuż kurtki potraktowaliśmy totalnie indywidualnie. Myśmy nie powiedziały o tym, że też organizujemy różne warsztaty. Mieliśmy miesiąc temu warsztaty w Fundacji Kraina u Leny i u Agaty, a to też się wzięło z tego, że poznałam najpierw Karolinę Sulej, a to się w ogóle wzięło z tego, że przeczytałyśmy jej książkę Rzeczy Osobiste, która też na nas zrobiła ogromne wrażenie i chciałyśmy też popracować z Karoliną, z tą jej wrażliwością. Te warsztaty pokazują, jak jest duża potrzeba i jaki rodzaj to wspólnoty też generuje, kiedy zaczynamy coś wspólnie manualnie robić. Ja od razu wspomnę, że Karolinę Sulej można usłyszeć na naszej antenie w programie, podcaście Ludzie w ubraniach. Przede mną dwie artystki i rzemieślniczki w ubraniach. Jedna w uniformie, to Ania Witkowska, druga w swetrze, Alicja Karska. Gdzie was znaleźć, jeżeli ktoś nas teraz słucha i pomyślał sobie, o kurczę, koniecznie muszę poznać Szare Wrony nieco bliżej. Na pewno będzie jeszcze wystawa w Kwieciarni Grafiki, która trwa do połowy kwietnia, więc zapraszamy do Warszawy. W maju będzie można nas spotkać w Gdańsku i być może już od końca czerwca, a na 100% w lipcu zapraszamy na tereny postoczniowe do hali 31B, bo tam będziemy mieć mały punkt, a o tym będziemy pewnie mówić głośniej później, bo na razie hala przechodzi remont, a będzie to nowe miejsce ich pracowni artystycznych w Gdańsku. Cały projekt jeszcze nie ma nazwy, ale już możemy zaprosić. Już się dzieje. Tak, już się dzieje i myślę, że to będzie bardzo fajne na przecięciu właśnie różnych takich kooperacji artystyczno-rzemieślniczych też miejsce. I cieszę się, że takie miejsce powstaje w Gdańsku, bo czegoś takiego nie było. Czy macie jakąś stronę internetową, na którą możemy zaglądać? Tak, szarewrony.com. Cóż za skomplikowany adres. Mam nadzieję, że wszyscy zapamiętali. szarewrony.com. Alicja Karska i Ania Witkowska. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. A my fruniemy dalej. Hello, śpiewa do nas Hania Rani i mówi do nas Zuzanna Berendt. Dzień dobry. Cześć Agnieszko, dzień dobry Państwu. To jest świetny znak, że będziemy rozmawiać teraz o teatrze i o kolejnym spektaklu, który specjalnie obejrzałaś i który opiszesz na pewno w miesięczniku Dialog, ale także opowiesz w Terra Cultura. Anioły w Warszawie, udajemy się wraz z Tobą do Teatru Dramatycznego w Warszawie. Tak jest, tym razem nie musiałam jechać nigdy daleko, wystarczyło przyjechać się do Pałacu Kultury i tam Wojciech Faruga i Julia Cholewińska opowiadają o latach 80. w Polsce i w Warszawie. Jest to bardzo warszawski spektakl i oni właściwie pokazują taką zapomnianą historię tego miasta i jego mieszkańców. Ale zaproponowałaś pewien utwór muzyczny, który bardzo z tym spektaklem się łączy. W jaki sposób? W tym spektaklu Małgorzata Niemirska ma taką wspaniałą scenę, w której wykonuje piosenkę stojąc, co możecie sobie Państwo wyobrazić, w takim pięknym snopie światła. I jest to piosenka, która też wprowadza klimat lat 80., o których ten spektakl opowiada. Ja bym bardzo chciała, żeby ta piosenka teraz wybrzmiała. Mamy ją ustawioną. Myślę, że wielu zna ten utwór. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. Such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you sow. Going to read just what you sow. Oh, Piękno klasyki Wtera Kultura. Ładnie połączył się nam ten utwór z Aniołami w Warszawie, czyli spektaklu, o którym teraz sobie poopowiadamy. Teatr dramatyczny w Warszawie i utwór Perfect Day. To na przykład o dzisiaj, o 4 kwietnia, urodziny miesiąca. Przypominam, nie celebrujmy, jeżeli mamy na to ochotę. Ten utwór łączy się jakoś ze spektaklem? Tak, no w spektaklu w ogóle jest trochę muzyki z lat 80., a ten utwór akurat wykonuje Małgorzata Niemirska w bardzo efektowny, aczkolwiek melancholijny sposób. I teraz mamy tutaj bardzo dużo historii. Rozmawiając w przerwie i słuchając, oczywiście słuchając Perfect Days, od razu przypomniałaś o filmie Wima Wendersa pod tym samym tytułem. Zaraz włączamy do tego jeszcze opowieść o Aniołach w Ameryce Tony'ego Kushnera i oczywiście spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego Anioły w Ameryce, także pod tym samym tytułem. A tutaj Anioły w Warszawie. To te same anioły, czy trochę inne? To nie są te same anioły i wydaje mi się, że czas najwyższy na to, żeby się inne anioły pojawiły w Polsce niż te kushnerowskie, bo ta historia opowiedziana przez Krzysztofa Warlikowskiego, chociaż tak dobrze się osadziła na scenie w Polsce i dobrze, wydaje mi się, też poznaliśmy przez wersję serialową tę historię epidemii AIDS w Stanach, to w Polsce ta historia pozostała w jakimś stopniu nieopowiedziana cały czas. I co prawda w ubiegłym roku się ukazała książka Bartosza Żurawieckiego o tym samym, na ten sam temat. No to teraz, kiedy możemy zobaczyć spektakl, który pokazuje tamten czas, te problemy tych ludzi, którzy się z nimi zmagali, no to wydaje mi się, że to dla takiej zbiorowej wyobraźni, którą teatr też bardzo mocno zasila, to jest bardzo, bardzo ważne i ciekawe. O ile mniej, chyba jest tak, że mniej ludzi chodzi do teatru i Anioły w Ameryce nie były w zasięgu każdego w Nowym Teatrze w Warszawie, chociażby, chociaż Anioły krążyły po Polsce. To już serial Anioły w Ameryce no, oglądał cały świat z wypiekami na twarzy. Jaka Warszawa nam się jawi i jakie anioły w tym spektaklu, w teatrze dramatycznym? Dla mnie zawsze ciekawie jest przyglądać się temu, po jakiego rodzaju środki sceniczne sięgają twórcy, żeby opowiedzieć daną historię. I w Aniołach w Warszawie jest tak, że bohaterów, a jest to spora grupa i wśród nich są, jest lekarka, jest reżyser filmowy, jest bokser, jest kobieta zajmująca się domem, są takie wyrzutki społeczne, outsiderzy mieszkający na dworcu centralnym i tych wszystkich ludzi na początku spektaklu, na końcu i w trakcie widzimy na obrotówce w cały czas w takim, jakby jest takie wrażenie, że ci ludzie są cały czas w ruchu i są też w momencie bardzo intensywnych przemian społecznych. Scena kręci się przez cały czas? Scena kręci się, a na niej jest taka wielka ażurowa konstrukcja, którą zaprojektowała Katarzyna Borkowska, autorka scenografii. I no, myślę, że powiedzieć, że Anioły w Warszawie to spektakl monumentalny, to w ogóle nie ma w tym żadnej przesady. Jest też syrena z długim ogonem. Tak, wydaje mi się, że Warszawa powinna rozważyć przeprowadzenie, lifting swojego symbolu i włączenie tej cekinowej syrenki do swojego imaginarium, bo Helena Urbańska jako syrena mieszkająca właśnie na dworcu, ale niespodziewanie pojawiająca się w mieszkaniach innych bohaterów raz na jakiś czas, jest właśnie taką, wydaje mi się, taką ikoną przemian, też wydaje mi się, że symbolem nadziei w tym czasie bardzo trudnym, o którym opowiada ten spektakl. Czy ta historia jest wyczerpująca według ciebie, czy te wątki, które są poruszone, bardzo trudne, ale to jest też złożona dosyć historia, która zaczęła się no, lata temu, i która miała bardzo duże reperkusje nie tylko w Polsce, za granicą, także na całym świecie. Ona spełniła cię jako osobę, która odbiera teatr i przyszła, żeby obejrzeć coś naprawdę z jednej strony skomplikowanego, trudnego, ale z drugiej soczystego? Wydaje mi się, że teatr jest właśnie bardzo dobrym miejscem, żeby opowiadać o rzeczywistości w taki sposób, który nie tylko daje nam pewne dane historyczne, ale też odwołuje się do emocji, do wyobraźni. I to, że Julia Cholewińska, czyli dramaturżka tego spektaklu, napisała historie fikcyjne, ale jakby osadzone w tamtym kontekście historycznym bohaterów, powoduje, że możemy zobaczyć, z jakimi problemami oni się wtedy mierzyli, jakby w jakim pejzażu społecznym funkcjonowali. I też myślę, i to daje nadzieję po tych 3,5 godzinach oglądania, że Polska się jednak bardzo zmieniła i chociaż cały czas toczą się różne walki mniejszościowe u nas, to jednak o pewne rzeczy nie trzeba już walczyć i chociażby standard życia osób chorych na AIDS jest teraz zupełnie inny niż w latach 80. i ta choroba nie oznacza już wyroku i wydaje mi się, że to jest coś, co warto mówić, bo cały czas wokół tej choroby jest taka aura grozy, a ten spektakl pokazuje, że można już myśleć inaczej i powinno, ten sposób myślenia powinien już jakoś przejść do przeszłości. Anioły w Warszawie w Teatrze Dramatycznym. Będziemy zaglądać i zapraszać na kolejne spektakle. Wpadasz za tydzień? Oczywiście, tym razem z opowieścią niewarszawską. A, i tutaj wyostrzył mi się słuch, ale zostawię to na przyszły tydzień i wszystkim nam. Dziękujemy bardzo. Michał Jakubik, Agnieszka Olszańska. To jest Terra Cultura, który zmierza wraz z Logic 1000 do mety. Dziękujemy bardzo za dziś. Do usłyszenia. To promocja. Cześć z Maksem. A to, że spać czy co? Rzeczywiście, długo go nie ma. Jakby zupełnie o nas zapomniał. Max. Słuchowisko Wojciecha Mazurkiewicza. Czy on na pewno nie żyje? Nie widziałem nigdy bardziej nieżywego trupa. Jak to się mogło stać? Teatrzyk Zielone Oko. Po raz kolejny nasz najsłynniejszy cykl powraca dzięki Archiwum Polskiego Radia. Czyli, że najbliższe pół godziny spędzimy razem z mordercą. Straszne. Kwiecień z Zielonym Okiem. Zapraszamy już w tę sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, jakie my mamy plany na święta? No jakie, Marianno? Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Poznaj laureatów tegorocznych Fryderyków. Tego wieczoru wystąpią Edyta Bartosiewicz, Kaśka Sucharska, Zalewski, Sobel, Mela Koteluk, Natalia Schroeder i inni. Oglądaj na żywo już jutro o 20:00 w TVP2 i TVP VOD. Tani weekend. Biedronce zbliża się, a promocji co nie miara już czekacie. W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 40% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 24,99 za kilogram. Do tego wszystkie płyny, żele i spreje do czyszczenia toalet Domestos. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 gratis na kartę. Weekendowe okazje zaczynają się już w piątek. Biedronka. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Czujesz? Czy to zapach wiosny w powietrzu? Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz ser Rycki Ryki, różne rodzaje, plastry, 135 gramów, tylko 4,39 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A kawa mielona Dallmayr Classic, Classic Craftic i Pro Domo jedynie 24,99 za 500 gramów. Netto. Wielka moc oszczędności. To już finał wyprzedaży rocznika Bike i oferta, której nie możesz przegapić. Teraz aż 23 tysiące złotych korzyści na modele Bike 5 i Bike 7. Ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Instalacja LPG w pakiecie. A finansowanie? Kredyt 50 na 50,0%. Bez ukrytych kosztów. Brzmi świetnie? Sprawdź szczegóły w salonach Bike w całej Polsce. Post